پختو په دې تاریخ کې خلقو ډېر اختلاف دي. خو اول چې هغه رومي دي، اکان عبدا مؤمنا صالحا وملکا عادلا، واما ثاني فکان مشرکا وکان وزیر فیلسوفا، فاین هذا من هذا لا یستویان. ساخیال راغی سکندری رومی اگر نیک دے او سکندری یونانی سڑے ناکار دے، او سکندری رومی پا بارکی ددی اولاد کی چادہ اشار ویلو، قد کان ذوالقرنین جدی مسلمن ملکن تدین له الملوک و تشدو. بادشاہو لول بادشاہن بتنا یردل، بلغ المشارق والمغارب یبتغی اسباب امر من حکیم مرشدی. سفر کر جنوبی شمالی، فرعا مغیب شمس اند غروبها فی این زی خلب وسائط حرمدی. خطو کے من بعدی ابلی من بعدی بلقی سکانت امتی ملکتم حتی اتاہل حدہدو. دو دا خبر دا تشوہ ندا ذوالقرنین رومی دے، لا ذوالقرنین یونانی، دا سکندری رومی دے لا یونانی. اپا جی کی اختلاف دے دل پر البداد خستباس کرے. ویسألنا کان ذوالقرنین، عدید ذوالقرنین زکاوی چھ دے دا قرنی شمس اے دا مغربی سفر او د مشرقی سفر دا دواره کرو، دل پاس دیتا ذوالقرنین ویلے کی دانا چخ کرے وی، او دا دل بدا خبر دا. قولو آدویتا ساتلو علیکم منو ذکرا، زر دے چلو علم زفتا سبان دے منو دا ذوالقرنین نا ذکران سا خبری دا نصیات اوز غوط کے دا نصیات تا. انا مکننالو فی الارضی بشک منگا زیور کرو دل رپ دیزمکا واتینا من کل شین سببا اور کلو منگ دیتا داری او سیزنا سامان دا ضرورت سببا سامان دا ضرورت چرا اسباب یادی او اور نور علماء لکی لکا تسیل من کل شیئن سببا علما و فاما پویا ور کریوا اور دا کل شیئن خراغل دے استغراقی حقیقی ندے بلکہ دا استغراقی اضافی دے من کل شیئن اے یحتاجو فی اصلاح ملکی از تفسیر کبیر ہارا نشے چدے پاگی کی محتاجو دا ملک اصلاح دے پارا فاتبا سببا اور پسیش دے دیو لاری دارن بے سفر دے حتی اذا بلغا تردی چدے اور رسید مغرب شمسی زید پٹی دو دا نورتا چگم منتہا آبادی دا مغرب دا چگم منتہا آبادی دا مغرب دا وجدا اوی کتنور تغربو چدے پریوت دوبی دا پٹی دا دریاب تور کی بس اینن حمیاتن تور دریاب بلا مانا اینن حمیاتن ایفی اینن حارتن پیوچنی گرمی کی دریم ترجمہ فی اینن حمیاتن پر تور خٹو کی تور خٹو کی پخواد زمانگی استازو آئے پا منتا مانا کولا فی اینن حمیاتن پا جبا کی تا جبا پی جانے آگ چینا چاگی نہ چار چاپیرا دزم کی ابا اگستی کا نا اچھے سڑے پکے دن ڈوبی کرتا منگا تو جب ہوئے نی ہم آتے نا اگر چینی جبی دار کی چینی جبی دار کی دا دریا بخا لکوس میں جدر تشار ہوئے فرا مغیب شمس ان دغرو بہا فی عین زی حلبن وسائط خرمدی اگر دگو تب کا تور چینا تک تور دریا گرم چینا وجد اندا قوما اوی مند دلتا قومن یو قوم قلنا نمگ ورتوی یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین نمگ سنگا ہوئی دو باز خلقوی چو خلقوی چا در خبری کو پیغمبری کانا نمگوی چو دا وزیر دا حضر علیہ السلام ہوئی دا حضر ہوئی دی وزیرو دا پیغمبر پو واسطے بورتا ویلشوی یا قلنا الہام دے مچے تو ہا کے دیشی ذل کرنے تو الہام نشی کی نہیں قلنا ان منگو وی دیتا اتوری الہام یا ذل کرنے اما ان تو عذبا یا کو صدا ور کدی مشرکان لرا و اما ان تتخذ فی حسنا یا نیوا پ بار د دوی کے حسنن خلار خلار صدا دین ور تو بیان کا ہمدردی و اثر کا او کہ دی نہ منی نو صدا ول اور کا قال ذل قرنین وی اما من ظلم خلق سوچ چا ظلم کو فسوف نواجب زرب صدا ول اور کما ثم يرد الى ربه بیا دے واپس کے شرب اقبلتا فیعذب عذاب النکرا تو اللہ بل صدا ور کس ناشنا اللہ بل صدا ور کی زما دی پی بختمی و اما من امنا ہر اگر سوچ چارا اور ایمان عمل کنے اگل پاد بدل بہتر وسنقول له من امرنا یسرا امن بور تو د خپل پکار کیا سانتیا من د وس چ سم رکھی گی من بو سانتیا او یو سفر اوش مغربی سمات با سببا بیا دی روان شپ بل سفر چ دی تو وی مشرقی سفر مغرب نہ خوب دلدل سر تنگ شو واپس رہے اے مشرق روان شو حتا تر دی زاب لگا متلیا شمس چور سے دے اغزے تا چغزے دا خطو دنور دے وجدا نوئی کت دانور تطلو چھ دے راخ کاری دا علا قوم ان پہ یو قوم لم نجعل لهم چھ نوور کرم دی قوم تا من دونیا لطرف دنورنا سترا پردا یا خدا چھ کپڑی نی بے کپڑو خلقو یا دا چھ آبادی نوا دا سے دے کی آبادو چغزمت کی آبادو کنگول نشوا نہ جی خلقو او دنور پا مابین کے سہائل پردہ نوا سمکان نو کوٹی موٹی نوی ای ریاض سمکانی نو اللہ اکبر اس کے تو اچھ دا سنگا اللہ کذالک بس دا سی ونو یا کذالک منگ دا سی اکرل یا کذالک دا خبر دے مبتدا مقدر کا القصتو کذالک قصد ذل قرنین پدی دیم سفر کی دق صدا وقت آتنا او تاقی سرام مگر آگر کرو بما اغا ساز و سامان لدیه چی ذل قرنین سرو خبرا پی علم اقبل کی علم اقبل کی سمات با سببا نبیا دی روان شپی او دریم سفر چی دی سفر تا سفر شمالی ویخا شمالی سفر مغربی مشرقی سو شمالی جنوب سفر پہ کیسے کرنا رہے والے نے یا کو کہ دیشی چ بس دے آئے وقت بہو نہ نو پاتے نہ مرش یا بعض علماء چ ممکن دا چپا زمانے کی جنوب طرف کا بازی نو سمات با سببا حتا تر دی اضافہ لگا چور سے دے بین سدین زما خیال پتے بس کو ذکر پتے سب زباس کم با ازما مقام بیا را شاء اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا ذل قرنین درے اسفارو درے سفرا یو سفر مشرقی پائی کے دل دل چپڑے نا آجس واپس رہے دیم سفر مشرقی شورو کا پس تا مغربی سفر نا دا اس دریم سفر دے او دے تا سفر شمالی وی شمال تا روان شا او دا جنوب دا سفر ذکرہ نشتا دے سم اتبا سببا بیارا بیا دے روان شپ یو لارے ان بیا ور پسیش دو نور اسبابو چرا اسباب عادیا اے اسفار دی سفر روان دے حتا تدی اذا بلغ بین سدین چور سد دے آغا مقام تا چگا بین سدین پہ میں دو بندنو کے دے وجدا من دونی ما قوما نو اوی کتا رائست دیاغین یو قوم من دونهما رئيستا من دونهما نزده دي صدين وتنزده يو قوم اكتا لا يكادونا قريبا نوا يفقون قولا دوی پویده دیو بل پوینا دیو بل پوینا نشو پویدلی او دغی وجه علماء لکی یا خو قلت فام پو وجه سرا چا خلق نا پویو ناغی اخپل ما فی الزمیر ویلنشو او یا اجنبیت لغت پا اعتبار سرا چی دوی دغی پویمینس که اجنبیت لغوی موجودو اجنبیت لغوی معنی شو د سنا د فهم نه قالو یا ذل قرنین دیو ای ذل قرنینا اس پہ دی سوال دے چار کل دے خلقو کی قلت فهم ہو یا اجنبیت لغت ہو بیا خبر سنگ شروع کا یا ذل قرنین علماء لکی چدا کلام چدے مدا از واسطے دا ترجمان شیرے دوی پیمنز کے ترجمان راگے واغی ترجمان دوی خبری یو بلتا پیش کرے قالو دوی آزل کرنین ان یاجوج و ماجوج بشک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کو ان کے دی پدیز مکا یاجوج سوک دے و ماجوج امیان ورته اجوج ماجوج وای جنا پیدا اجوج ماجوج دا اجوج ماجوج سوک دی دی اجوج ماجوج په بارکی قسم سو عجیب ماجوج دی سو کوئی چې دا بالکل مندری مندری خلق دی اور یو غوګ اگر لاندې واچی او بل غوګ لپاس کی او بسودی شي او دی تفاصیل عجیبا جیبا کسی لکھے سے احران شی او چا دام لکل دی چی داصل کی پا کشتای دنوح علیہ السلام و سلام کی دی چا دا احتلام نا پیدا شوی دی موری نیش دی بے مور دی خو بس دیر خبری شوی دی بہترین قول پا دی مسئلہ کی اگر روح المعانی ذکر کر دی او انور شاہ کشمیری سے پخپل فیض الباری کم لکھ رہے کہ ہما قبیلتان من ولد یافث ابن نوح ہما قبیلتان من ولد یافث ابن نوح دا اولاد یافث تو اولاد کی دی نوح علیہ السلام زی یافث د یافث پہ اولاد کی یاجوج ماجوج دی او دا یاجوج ماجوج دا افراد دا ترک دا خلق دا یاجوج ماجوج ور با بنده نا ور با کلاو ساتے دوارا کلاو دا یاجوج اور ماجوج چی دی کنا دا دا یافث پا اولاد کی دی قبیلتان من ولد یافث ابن نوح این یاجوج و ماجوج یاجوج و ماجوج چی دی مفسدون فی الارض فساد کے پزمکا سب فساد کے ابن جوزی پخپل تفسیر زاد المسیر کی لکھی پینزم جل 191 صفحہ کے چکانو یفعلونا فعل قوم لوت دا فسادیانو چھ دا قوم لوت اغا عمل پدوی کم راغلو دیم قول لکل دے چھ وکانو یقتلون الناسا دی با خلق وجل خلق بے وجل سلا پارا خورلو دی پارا چاہے تا منگ با پخوا سلی خوارو وی چھپر تا پیجے نکنے سلی خوارا دا یاجوج و ماجوج سلی خوارو یقتلون الناس خلق بے وجل خلق بے مرکولا فحل نجالو لکا خرجا آیا جمع کم تال پارا خرچ علا پا دی خبرا انت جل بیننا و بینم صدا چی جوڑ کے تا زنگا دری پر میں اس کی یو بند را لجوڑ کا صد مطلق دیوال توی خواہ نفس دیوال یو صد را لجوڑ کا چی بند شو چی دی خلقو نا پا پناہ شو زاد المسیح لکی چی یو خرج دے او یو خراج دے او پدی کے فرق دے. خرج ما تبرعت به ہر اغشے چی تو چالا بطور احسان سور کے پتا لازم نہیں تو ما تبرعت به چی تو پاغی سر تبرو کے چالور کے اسی اسی. اور خراج چکم دے ما لازم کا ادا اہو خراج ار اغسیز تو ہوئی چی پتا دے چا طرف میں لازم شیوی لکا ٹکس. او خرج چکم دے اغشے چکتا بطور احسان چاہتا ورکے عطیہ. قالا اویز القرنین ما مکننی فی ربی خیر آغا چی طاقت را کرد ماتا فدے معاملہ کی زمان رب آڈے بہتر دے فآئینونی بی قوا پس تا زمان مدتو کہے فقوت تمٹو مال دبل سی طاقت نے پکار پیسو بیسو بادشاہ ماں قوت تمٹو کے مزدوری ہو کے آجال بینکم بینم رد رد ما جوڑ بکم استاسو او دیائی پمینس کی رد ما سمانا رد من حجاب متینن رد من اے بند کو رد او صد کے فرق دے صد مطلق بند دے رد رد ما آگا بند چداغی اجزا پہ یو بلکہ داسن خطی لکہ دیوال دا خخت شو ردم آغا دیوال چداغی اجزا یو بلکہ انخطی وی داسن او صد نفس دا دے سادرو دیم صد دے پہ دا خخت و دیوال چین دار ردم دے. اللہ اجالو اجال بینکم و بینم ردما جوڑ بکم ستاسو دوی پہ منز کی حجاب متینا حجاب مضبوط آغا سنگا توبریم لکلی دی او تفسیر قاسمی محاسن التاویلم لکل دی اے بفیلت و سنائن یحسنون البنا والعمل مزدوران بی کاریگر بشی مزدوران بشی کاریگر بشی او دی پا جمشی نیو دیوال بجوڑی آتونی زبر الحدید راوڑ ماتا ٹوٹے دوست بنے زبر ٹوٹے الحدید دوست بنا حتا نراوڑے ٹوٹے راوڑے عدل تک دے حتا ازا ساوا بین صدفین کلا چی دے برابر والے راویست دے ٹوٹو دوست بنو بین صدفین پو میز دا سرونو دا غرونو صدفی دا غل سرتا صدفین پو میز دا سرونو دا غرونو آغا دا غرونو سرونو پو میز کی دا دیوال جوڑ چا خالن فخو ذوالقرنین اس فکے اس پہ ندا کولوا چول شوا اس فکے چورو لگی حتی اذا جالو نارا فکو فکو تر دی چوئے گرد اور نو اور خونشو گردو لے اے اذا جالو کنارن نارن اے کنارن دا سی ٹوٹی گرمشوی چٹول نار شو قالا ویدی آتونی افرغ علی قطرا دا آتونی معمول مقدر دے او مذہبی بسری معمول شا قالا آتونی قطرا راکے مالا دا تامبا افرغ علی قطرا چوارم پا دیبانی تامبا ویلی تامبا راوڑے ویلی تامبا چوز پا دیبانی واچو ناولی اس پا نی ٹکڑی وی آگا بیا گرمی کرشوی او بیا پا غیبانی اس پن تانبا ویلی تانبا اگا ابود تانبی پیوا چولشوی چوا چولشن بلکل سشو رد ما ردم شو پلستر شو فمستاؤل این یزارو ہو پس طاقت نشتے این یزارو چراو خیجی پا دے دیوال ومستطاؤل اگو نقبا او طاقت نشل رو لدوی لپا دے دا سوری کولو سوریم نشی کولے آنور کسی کمزوری دی چو دیرہ سے سٹی سٹی سٹی او چھ ما خام شی منرے ون سوری جور شی ندوی اے اس بگورو انو ناسا پا چلی سشی بیا گا سار چھنے بیا بند شی بیا سٹی زغان دی سشی رہی و بس خلا دے چھ خبری کئی رہا بس مستطاو لہو نکوا خالا هذا رحمت من ربي اوي داد رحمت زما درب اذا جاء وعد ربي سوى سرا لواد درب زما جاء له دكا بمعنى مدكوك ته وبغرزي دلرا رزا رزا او دواد درب زما حقا بالکل رشتنی درب وعد رشتنی دا او دا قیامت براشی ہر سب نیست و نابود شی اس دید کے دا بحث دے کہ شمالی سفر کے ان یاجوج و ماجوج یفسدون فی الارض دا کم زیو او دا یاجوج ماجوج دا کم زینا برات لگ نا علماء لکی چی دا منگولین تا تاری قبیلہ نا دا منگولین تا تاری قبیلہ دا دا یاجوج و ماجوج چکم دے بنیاد دے ادیبا دو دی مقام سکون تیو نارا کاکیشا ہو کاکیشا دا قفقاز دا غرون نبراتل پا در واریال کے بالکل قریب دا بحر حضر حضر بحر حضر تا قریب پا در واریال کے پا لار دا قویقاف غرون باندے پا علاقی دا کاکیشا دیبالتو یاسو منگولین تا تاری قبیلہ بحر حرز حضر ہا بحر حضر بحر حضر پا کناری باندے پا در واریال کے براست کوئی قاف غرنو دلتا براتل او فسادن بے کولا حضرت ذوالقرنین دلتا کے دیوال جوڑ کر اس دا دیوال چرتا دے ددی متعلق صدیر اقوال دی او تفسیر طبری پدی کے دا بادشاہانو اگر ذکرم کر دے چکم بادشاہانو دی علاقے دے پار خلق مقرر کرو اور اگی دا دیوال نا دی دیوال پا تالاش کے یو قول دا دے چی دا دیوال پا شمال کے دا بحر حرز پا کنارے بانے دے پا شمال کی دا بحر حرز یا حضر با دا بحر حضر پا کناری دا واقع دے سو کوئی چی دا دیوال پا آسٹریلیا کے دے دی آسٹریلیا شمال مشرق کے واقع دے او دی تقریباً لمبائی 1000 فٹ دا اور بلندیم 1000 فٹ دا او عرض چکم دے نو دا 12 فٹ دے در استغفر اللہ 12 میل دے تقریباً 1000 فٹ بلندی دا 1000 فٹ دے طول دے 12 میل تقریباً دے عرض دے او دا تحقیق چلے یو مورخ دے چی داغین دے سی ایم ینگ دا تحقیق کرے دے چی دا دیوال پا آسٹریلیا کے دے بعض علماء وی چی دا پا وسط ایشیا کے دے پا مشرق کے زلہ حصار ورتوئی اور تقریباً دا بخارا نا 150 میل کرے دے سمرقند و بخارا نے 150 میل لے رہے بالکل پوسط ایشیا کے واقعات اور دا تحقیق چا کر دے نہ مارکو پولو ہوئی دا تحقیق مارکو پولو امام راضی آگے ذکر کئی وہ چیز ظاہر خبر دادا چدا دیوال چکم دے دا پر شمال کے واقعہ دے اصو پچ آذربیجان پالاقی کے دے واللہ اعلم بالصواب ثواب بہرحال علماء اخبل اخبل زور لگو لے دے امام راضی وچ والازہر ان موز سدین فی ناحیت الشمال وقیل جبلان بین ارمینیا و آذربیجان ووجہ انسان بن ناحیت حضرہ فشاہدو و وصف ان بنیان رفیون اور دادی لیشے بیادہ ابن خرداد یو کتاب دے المسالک والممالک اور پائے کہ دے پورا باس کر دے محسن التاوین دا خبر ذکر کرے دا واللہ مزید تفصیل دے پارا کہ سو غواری نو تفسیر قصص القرآن دے مولانا حفظ الرحمن صاحب دے آئی میں باس کر دے تاریخ ارض القرآن سلیمان ندوی تاریخ دے آئی پہ دیوانی کم باس کرے دے اور بعض خلقوئی چھ پچن کی او دیوال دے واقعی مشہور دے خدا نہ دے پچن کی میں او بند دے ڈیلے بند دے خلق دیوال تماشے خلق ضلع کے دل تر ڈیم باندھ دے دس لوئی بند التمشتے خلق وچ دا خدا نہ دے یا پہ آسٹریلیا کے دے یا وسط ایشیا کے دے یا دا آرمینا آذربائیجان کو مینس کے دے خدے لویا بلا دا اور کہ یو سڑے ہوئی چشتے چالی دلے نہ دے نرورا امریکہ نہ دا دا دے لوئی حکومت چلے دام تقریباً سو کال سبان دے اسل چلی امریکی حکومت خلقو تا معلوم شعر ہے عام دنیا والو تھا عام خلقو تھا 500 سال نمک کے دا امریکی حکومت میں چاہتے نو معلوم کیونکہ دمرا عظیم مملکت دام دنیا دا خلقو نہ پٹ پاتے کے دیشی دا صد سکندری چکم دے دام پٹ پاتے کے دیشی پسو فترا ازن کا شفل غبارو افرس تحت رجل کم ہمارو ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلو بیاتی کبیل اخبار مالن تزورتی دا سب پتہ دا چی چرت رہے پشتے وکان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم اللہ کریم فرمائی یا خود ترکنا بعضهم کے در یا جو جان تو اشارہ رہا ری خود دی منگا بعض دوی یوم ایزن پدارز یموج فی بازن چی چپی وی پی یو بلکی یعنی یو بل سر ملتی کی گی یا عام حکم دے و ترکنا بازم او پریخی لی منگا باز دی خلقنا یوم ایزن پدارز یموجو چی چپی بوہی فی بازن پی یو بلکی امراد دی یموجو نا سدے اے استراب اور بے چینی دا بے چینی چینی نگا بے چینی آگا بے چینی آپ دے قوم کے دا اور دنیا کے دا سے مسترب دی ونفق فی الصور اور فبک رشی پش پہ لے کے یعنی نفع ثانیہ جمع نام جمع منگ بجمع کو داخل را جمع کولو سرا طول بجمع کو وارز نا جاننما اخکار بکو منگا دوزاخ یوم ایدن پا دارز للکافرین لپار کافرانو عارضا پرا مخام اخکولو سرا التی آ کافر کانت آئین فی غطائن ان ذکری چی دی پردی استرگ دیاوی پا پردو کی زماد ذکرنا وکانو دی دوی لا استطیون سما طاقت نلری داوری دو دا دینا دین نشاوری دین دیدہ پوری واقعات ختم شلا افاسب اللذین کفرو متفری پا مزامین دا سورت سورت کے سو واقعے دے گورا ذوالقرنین ابلیس نہ اول کے اصحاب کاف بیا اور پسی دا ابلیس واقعہ وا بیا اور پسی دا حضرت موسیٰ او دا حضرت علیہ السلام بیا اور پسی دا چاوا ذوالقرنین وا افا حسب اللذین کفرو دا متفری دا فاغ رنبی باب باندے اے پا واقعی رنبانو باندے واقعی دا سابقہ بانی بزاد اور پا واقعی دا شیط ابلیس بتبا حاصل سشن کہ دا اللہ نیکان بندگان لائق دا عبادت ندی اور نشی کے دے و شیطین خوچری ہم نشی کے دے بس افاسب اللذین کفرو آیا گمان کئی کافران آئی اتخذو عبادی چنی ولدی دوی زمان بندگان من دوی نمان بغیر اولیاء آکار سازان نو اس دی افحاسب جواب مقدر دے اور دیر تفاصیل لکر دے سنگا افحاسب اللذین کفرو آئے گمان کے کافر چدوین اولی دی زما بندگان مانا بغیر اولیاء آئین فاہم ذالکا مقدر کا آئین فاہم ذالکا آئے دا اتخاذ دا اولیاء دیل بفیدور کی آیا نفاہم ذالکا آیا دوی لبا فیدہ ورکی دوی تا بس فیدہ او رسی جواب سدی نا در صورت مریم بحاسی نمبر آتو کو جواب ذکر رہی دعا کیا ہوگا واتخذوا من دون اللہ آلہا لیکونوا لهم عزا کلا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا انا اعتدنا جہنم من تیار کرے دوزخ لفاظ کافران مل مستیا تاکم دکھا بطور تاکم نہ کہ اسری طالب پار میں لخت خدا مل مستیا ماخا پوچھ نا طالب پار میں خدیس کی خیر مل مستیا بدکم ماخام داسر استضاء تحکم زجر تحکم ہے تحکم اور زجر کافرانو دوزخ دی مل مزے مل مستیا بدلکو کو دوزخ کی تحکم دے اور دا آیت نس سے سری دے پدے خبر اللہ نہ بغیر خلق و نیکان بندگان و تکار ساز ان یتخذو عبادی بسر بتان نے دی قل حل منبیوکم او دیتا آیا خبر در کم تا سنا بل اکثر اعمال اگر چا بانی چغتا وانیان دی پہ اعتبار دا عمل الذین دا خلق دی غل صائم فی الحیات دنیا چ برباد دے کوشش دا عمل دی پہ جوند دنیا کی او دی گمان کی انم یحسنون سنا انم چ دی یحسنون خستا کی سنا عمل دی گمان کی چ من خودی خستا عمل کو جامع البیان لکی لاعتقادهم انهم علی الحق دوی کوش اعتقاد کی اعتقاد دوی دی انهم علی الحق یحسنون سنا مشرک بدبخت تا چه شرک کی یحسنون سنا بدعتی چه بدعات کی یحسنون سنا لگا پرتوب چه والا جوڑی چه بدعت حسنہ بدعت لا پر تک جور کی چدرور ادا خو بدعات حسنہ دے ویزا دیر خدا سناکار بیدتیانی و تخ بیدتی ہے انا بیا وقت طویل اسی چھے خستہ بیدتی اولائک اللذین دا خلق دی کفرو بی آیت ربیم چنکار کردی در اللہ پایتنو باندی ولقائی او در رب دا ملاقات فابتت آمالو برباد دیا من ددی فلا نقیم لهم یوم القیامہ نو بنا درم لپار دی پر دا قیامت وزنا سشے تول ولی دی لپار بطول ولی نی امام رازی لکی المیزان انما یوزاو للذین یعملن سیئات میزان خو اگر چاہ دی پاری چی دعی اعمالو کسوی خو حسنات و سیئاتی چی دی چاپ اعمالو کی حسنات و سیئاتی عید پار میزان تل میزان سے دے ادرو لکھی گی اور جو چرتا اعمال حسن دستر نے بینا عید پار میزان ضرورت فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا مانس دل پار با رزد قیامت وزنی میزان بنی میزان کو حق دے وہ کافران دے پار نشتے ول نشتے لانہم لیس لهم عمل کافر دے پار عمل نشتے دے میرے میزان سے ضرورت دے طالبان صاحبان چکم دے سبق ہوئی دوی سے قتل اشتے تیشوا یا دکاندار کپڑی خرسی دائی پہ دکان کے تل ہوئی تل سے ضرورت دے تل اخواقت دکاندار لپکار چھ گوڑا چینی بیتا دی چھ چرتا گوڑا چینی وی آل تا بتل ہوئی چھ چرتا گوڑا چینی نی نتل دے تل سے ضرورت دے فلا نقیم مانا کافر دے پار میزان نشتا دے ورنہ ول وزن یوم ذل حق قرآن ذکر گئی سورۃ نور گو رکھنا یو کم سلیختم آیت والذین کفروا اعمالهم کسراب کافران اعمال پشاند سدی شگو گل حتی ازا جو لم جد شیعہ شتے نا مصبت کی گئے سورة فرقان سورة فرقان آیت نمبر دے درویشتم وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنا ابا منصورا ابا منصور بشینو چیو وینا یو شی وینا نسبت علی اتا ابراہیم صورت کیلو اعمال کرمات اشتدت بی ریو فی یوم آسف چیت دردنا ایری بان توفان راگ نسبت پاتی شی ذالک جزا ام جاننم دا کافران چیلی بدلت دی دوزخ دا دوزخ دے پساو دا کفر دو دی او پا دی سبب چنی ولدی دوی زما آیتنا اللہ وی ورسولی زما پیغمبران وزوار توقع کرشوی بشارت آخر چلاوڑی ایمان ملکی نیک کان لهم جنات الفردوس بباغی لپارا جنتون دا فردوس دا اوسط الجنت تخا او نبی علیہ السلام فرمائی اذا سألتم اللہ فاسألو منہ الفردوس کرچ اللہ نے سوال کوئے نو فردوس غوارے او دا وسط الجنت عمد جنت ان ثواب اللہ لکل موحد جنان من الفردوس فیہا یخلدو موحد با فردوس کی فردوس جنت الفردوس خالدین فیہا ہمیشہ بھی دوی پلی جنت کے لا یبغون عنہا ولا نبغوار جنتیان دی جنت نبدلی بلی کو پی او زیگر تا پاتی کی یہ تنگ شے تو ایر ما بدل کا جنت دا سنے چھتا ہو پاتی کی یہ اور خپل دا بدلی درخواست بکے دا سی خستہ زیبی مرے گی وطنا قل لو کان البحر مدادا دا آیت مبارک متفرید پواقی نمبر 3 بانے بزاد اور پواقی نمبر 4 بانے بتبا واقع نمبر 300 موسیٰ علیہ السلام دا حضر اور نمبر 4 ذوالقرنین حاصل سش ہر کلا چی موسیٰ او حضر پیغمبران عالم الغیب ندی او کارسازان ندی ذوالقرنین بچرتنا کارساز و عالم الغیب شی علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند علم موسیٰ کہ بود اے ارجمند علم چی دا موسیٰ پا غیب کی بند علم دا موسیٰ بسیوی اے ارجمند موسیٰ کو بھی نہیں کہنا منگک قل لو کان البحر اویا کہ چرشتا دریاب مداد اللہ کلمات ربی شئی لپاد لکلو دا فیصلو دا رب زما خام خواب اچھی دریاب مخد دینا چوشی کلمات رب زما اوچ مناتام اوچ بشی دا دریاب مخیر دینا چی تامیشی کلمات طرف زما او کلمات نمراد سی شرے کلمات نمراد شیخ مرحوم بوی معلومات شیخ القرآن بوی اسماء و صفات معلومات او صفات نمانت دریابون با اوچی معلومات رب العزت چلے اغیمانسو احاتا نشی کولے قبل ان تنفدا کلمات ربی معلومات ربی قبل ان تنفدا صفات ربی ولو جئنا بمثلی مددا اگر چمرات لکو بمثل دغ دریاب مددا شایی او دلت اختصار دے کہ داد دنیا دریاب دا شایی شی پوشی کنا او پا دی کلمات ربو لکلشی نو دا شایی با اوچشی کلمات رب چدے معلومات رب چدے اگی انتہا نشی کے دے اگی احسا حسارول نشی کے دے سورة لقمان واروا چی دا یو نا چی دم را و نور شی گام نشی پورا کے دے 27 نمبر آتو گورا ولو انما فی الارض من شجرتن کی چرشی آراغ شی چی دے پدزمکا من شجرتن دا انونا اقلام قلمونا والبحر یمدو او دا دریابی سی شایی من بعدی پس توچی دو دی دریابنا سبات و ابحرن و دریاب نور شی او بیا پا دی مجموعی سرا کلام در رب العزت اولی کلشی او صفات و معلومات ما نفرت کلمات سبحان اللہ قل او ادیتا انما انا بشر بے شک سے انسان ما پشان ساسو وہی کی دشی ماتا بے شکا انما الہکم بے شکا الہ ساسو لائق عبادت الہ واحد یو الہ دے ارا رسوک یرجو لقاء ربی چاقید ساتی دلہ دا ملاقات بس عمل دکی عمل نیک موافق دا پی شریعت ولا یشرک بی عبادت ربی احدا صدا دن اگر دید اللہ عبادت سر اچھا لرا اللہ پہ عبادت کی اچھا در صدا نگر زوی اور شرک چدے دا پہ دو قسم دے یا شرک جلی دے اور نبر شرک خفی دے شرک جلی دے نہ کئی ام دے شرک خفی نہ کئی اور شرک خفی سے دے ریا لیکن شرک جلی چدے اگر مبتل الاعمال دے شرک خفی چکم دے دام سے ریا دا مبتل الاعمال دے دارنگ آلو سی دی جاکے باس کرے دے ہر اغا عمل چاہت دنیا مقصد دے پاری او ریا دے پاری یا غرض دنیاوی دے پاری نو آغی بانی ثواب نمرتب کی گی لکت تلاوت تا قرآن چپ اجرت دے دیکھ امام آلو سی خستہ باس کر دے لکت تلاوت تا قرآن بال اجرت کہ اسرے تلاوت کی دا قرآن کریم اجرت دے پھر اجرت سرا انو اغی ثواب نشتا دے لیکن مڑی تا ثواب نرسی زکا چاہی عمل کی للہیت نشتا دے خلوص نشتا دے چکم عمل کی خلوص نی اغی عمل ثواب نشتا دے شرک جلی شرک خفی غرض دا اغراض دنیوی دی پارا ثواب فوت شا شرک سر ثواب ختم ریا سر ختم یو دا سی عمل چپاغی کی دا عامل مقصد اغراض دا دنیاوی ثواب ندارت. سورت کاف ممتاز و پنور سورتن باندھے پس سرا پنفی دا علم غیب دا انبیاء علیہ السلام نا اور پس ذکر کول دا واقعی دا چا دا اصحاب کاف اور دیاری تفصیلات اور نچوڑ پسلور خبر کراغلو اغس اے پیغمبر علیہ السلام اعلانو کا اصحاب کاف غیب دان ندی نو ہوا چپتا تم پتہ دا سبا پتہ نشتے او موسیٰ حال دا حضر ننو خبر او حضر حکمت دا امور سلاسہ ننو خبر دارنگی ذوالقرنین عاجز ہو پا مغرب کی دل دل نہ تنگ شا تیشوا پا سفر مشرقی کی تنگ شا پا سفر شمالی کی دا قوم پا خبرو باندی نہ پویدا مالک کارساز پارسز اللہ دے غیب دان عالم الغیب یو اللہ دے اویا انما انا بشر مثلکم یوہا الیہ انما الہکم الہ واحد او اللہ عالم بما لبسو لو غیب السماوات ابصر بی واسمی ما لم یدر من ولی ولا یشرف فی حکمی احدا داخل احسن دا سمعنا او الہکم الہ واحد کارساز اک یو دے اللہ عالم بما لبسو پارس بانی پوا یو اللہ دے لو غیب السماوات اغیل ردے غیب دسمان نزمکو ولا یشرک فی حکمی احدا ولا یشرک فی عبادت ربی ہر کلاچ سورت کاف کی دفع شبہات اشوا سورت مریم کی دپات شبہات جواب نری بس التا اعتراض پر کسی دساب کاف التا اے سوال پر کسی ذوالقرنین اور حضرت موسیٰ او حضر دل تک مریم صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الت جواب دا شبہاتو دل تم جواب دا غپات شبہاتو بیانی گی دیم ربط ہر کلاچ صورت سابقہ کی نفی دا علم غیب دا اللہ دا نیکان و بندگان نا اشوا اس پدی صورت کی اس بات تا عجز دا اللہ دا نیکان و بندگانو کی گی دریم ربط ہر کلا چتاب صورت آخر کے وے انما الہکم الہ واحد ولا یشرک بی عبادت ربی احدا دلتا مزید تقریر اور توضیح دا توحید دے واقع دے ابراہیم علیہ السلام لما تعبد ما لا اسم ولا ابصر او مزید تفصیل تقریر آتی عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم درم بل رب سلورم تا صورت کاف کی ویلو وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ابیاتا کبرت کلمتن تخرج من افواہم دا دیر دا گناہ خبر دا چلی دخلو نراوزی دلتا آیت نمبر نوے کوئی قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن سوچ وئی اللہ نائبان جوڑ کری دی دا دیر دا گناہ خبر دا دا خسمان از مکنی سز غملے ظالم مشرک تا سنگ از غملا دلتا مزید تفصیل دے خلاصہ سورت پدری و باب نبان مشتمل دے باب اول ابتدا نو آخلے تر آیت سلورش پیتما پورے پدی کے عجز دنبیاء علیہ السلام حضرت یحییٰ حضرت زکریہ حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام مریم صدیقہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام دی انبیاء عجز قرآن ذکر کی جدا طول اللہ تعجز او اللہ تو محتاج دی دیم باب دو آیتوں نے وما نتنزل الا بامر ربک عجز الملائکہ فرشتے عاجز دی اللہ تا دریم باب ویقول انسان دی جن آخر پورے اس بات قیامت زجل للمنکرین بشارت للمؤمنین آخر کے وہ تخفیف دنیا بن ختمی گی اور دیتا سورت مریم ذکر ہوئی مریم ابے واقع کے ذکر رہا اور نولسم دے پس سورت کافنا سلور سلختم دے پس سورت فاترنا سورت آسان دیکھا کاف ہا کاف ہا یا عیر آتا بیرات علماء لکھی کاف مخفف دے دا کاف ان لخلقہ نا ہا مخفف دے دا ہا دن لخلقہ نا یا مخفف دے یدہو فوق ایدیہم عین مخفف دا علیم نہ دے اور سواد مخفف دا صادق الوعد نہ دے آغازات چکافی دے لپا دا مخلوق رزق ورکی زموار دا مخلوق دے ہا ہا دن لخلقہ آغازات ہدایت ورک ان کے دے اقبل مخلوق تھا یدو فوق ایدیہم طول مخلوق دے دا قبضے لاندے دے عین علیم بی احوالہم مخلوق پہ حال خبر دے صاد صادق الوعد تیشوہ الصمد یا صادق الوعد با وعدے رشتنی دا چاسر چی وعدہ کرے دا نا رشتنی وعدہ دا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ خبر دے مبتدا مقدر دا آزا ذکر مانا دا دے دا ذکر دا ذکر دے دا رحمت طرفستا تو بندہ اقبل بانی چی زکریہ علیہ السلام دے دا بیان دے دا رحمت طرفستا تو بندہ اقبل بانی چی زکریہ دے ٹھیک شوا ایزنا دا ربہو کل چی دعا وقتی وا حضرت زکریہ علیہ السلام دا ربنا ندان خفیہ دعا آہستہ زکر کتاب التسیل قرطبی مظہری قاسمی لکی لأن الاخفاء اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء اگا دعا دعا رو دعا چدا اخلاص تا قریب دا اور ریا ڈیر بعید دا لأن الاخفاء اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء ریا نہ ڈیرا لے دا اخلاص تو ڈیرا قریب دا دعا کو اگر بہتر دا چکم کی اخلاص زیاد ہوئی اور اگر اخلاص چکم کی زیاد ہوئی اگر دعا دسر دا خا اگر دسر دعا دا اور تفسیر دیم لکی المراد بالدعا هو اخفاء لکونو ابعد لکونی ابعد عن الرياء وادخل في الاخلاص قال دعای وقت اے اللہ انی وان لازمو ذکر دا عجز دا حتی زکریہ علیہ السلام اے زمان اللہ انی وان لازمو منی بشکا کمزوری شوی دیا کیونکہ زمان وشتال راس شیبا او تک سپین شوی دے سر زمان وشتال راس تک سپین شوی دے سر زمان شیبا لوجد بڑا توبنا وشتال راس اور خور شوی دے سپین والے پا سر زمان ولم اکم بدعائی کا اور نیمزا بدعائی کا دا بدعا مصدر دے مضاف سوئے مفعول نو بدعائی ایاکا نیمزا بدعائی ایاکا پا دعا خپلے تالرا اے زمان اللہ شقیہ نامراد سمان شوا قرطبی قاسمی کتاب التسل طول لکی فتوسلا بإحسانه القديم حتی زکریہ اللہ تو وسیلہ پیش کرا خصیشے احسانات اللہ پاک چکم زارو پہ فتوسل بإحسانه القديم زارو احسانات وسیلہ پیش کرا پا وسیلی دا نیک اعمالو اپا وسیلی دا رحمتنو دا باری تعالی هذا توسل منه اللہ تعالی بما سلف له ما هو من الاستجابت توسل بإحسان القدیم لکہ تو ہے چھے زمان اللہ تا گورا پیدا کرے زمان اللہ اتارا لسحت را کرے دے اتارا لجند را کرے دے اللہ تیرا لعلم را کے دا توسل بإحسانات قدیمہ دا رب العزت وینی خفت الموالیا او زیر اگم دوارسانونا دسنا این یزیو الدین مفصل لگیم زیاری کما دوارسانونا چھ برباد بکی دن لرا من ورائی عباد موتی خام فضل لگی پس تا مرگ زمان وکانت امراتی آکرا او دخد زمان شنڈا شوی دا یعنی دا اولاد قابل ندا فابلی ملد ان کا او بخا ماد پارد اخبر جانبنا ولین یو وارس یری سنی چی مراسو بی زمان او مراسو دالی یاقوبنا اے اللہ اگرد دل را رضی غور شوی دینا معلوم شوا انبیاء وراثت پسکی پا نبوت کی نانو معاشر الانبیاء لا نورسو ما ترکناو صدقا منگ دو انبیاء ڈل چیو منگ نے میراث نہ پاتی کی او کہ پاتی جن آخیراتی او دا میراث چیو دا دا علم دا نبوتو زکر من آل یعقوبا تو کہ زوی خود پلار نو وارث کی دیشی خود پورا خاندان وارث کی دی خونی شی دعا قبول اشا فدعا قبول اشوا اللہ اے زکریا علیہ السلام منگا زیر در کو تعالی پیو الک چن می دے یحییٰ او یحییٰ نو می زکدی چلی انه احیی به عقر امه دتی پ پیدائش سرا دمور اگ بیماری خود ختم کرے وا لم نجل من قبل سمیا ندا کر ذل منگا ال پار دی دینا مخ کی سمیا ہم نامے سمیا ہم نامے سو کوئی صفتن والا مانس داسی صفتن دا بل چانو دکت دی او دی صفتن تاویل دی سیدن و حسورن و نبیین من صالحین نبیان خدیر و صالحین خو حسور پک دے یا وہ یا من ہم نامے چی داسی نم من اس پر چال یا نو اخے قال پیغمبر ازما اللہ سرنگ ازما اولاد وکانت امراتی آخرا او دا انا دا دا تعجب دے پارا دے خوا او سرور دے وجہ استعجال لے سرور دے وجہ دا زیادتوال دے خوشحالینا دور مخی منگویل دے وقت بلغتو من الکبارے او ذرا سے دلے ما دا بڑا توب اتیا انتہاتا من الکبارے دا بڑا والینا اتیا آخری حد تا لکا زاد المسیل کی قحول العظمی اڈو کی میں اچھتا قحول العظم اے یا بسن اچھ کرس قحول العظم یا بسن اڈو کی میں اچھتا مازبا کی نشترے او بالکل اچھ کرس بڑا سے اڈو کی بیا بالکل اچھی گا نا اللہ کدالک آدھا سیب قال ربکا وی ربستا چدا پا ما دیا سانا اما تا پیدا کر دینا مخ کی اور نویتی شے یعنی تا موجود نویت قال پیغمبر وی اے اللہ اگر دے ماد پار یو نخا دے پار دے سکون زما اللہ وی نخستا دادا خبر بنی شکول خلق سرا دریش پی سویہ دے سویہ دو مانی دے خستا مانا دادا چہ دا حال کی دا تکلمنا اللہ تکلما خبر بنی شکول تخلق سرا سویہ دے حال کی چہ تبا بالکل روغی سویہ چہ تبا روغی دانے چہ گنگے شے بے گنگے بنی خروغ موٹ بے خبر بنی شکولے پس دے راواتو پخبل قوم باندی من المعراب دے بعد خانینا فاوہا الیہم قوم تے اشارہ ہو کا اوہا اے اشارہ یا اوہا بمانے کتب سرا اوہا الیہم اشارہ اکڑا یا اولی کل قوم تا ان سب بہو بکرت واشیا پاکوال بیان درب سارو مقام یا یحیی پیداش یحیی سام اس ادماج دیکھنا ان دماغ حذف القصہ پیداش لوئش چکل لوئش اللہ وی یا یحیی خذ الکتاب بقوا اے یحیی علیہ السلام واغل کتاب بقوت پکلک والی سرا قوت تا عمل سرا پکلک والی دا عمل سرا اللہ وی واتینا الحکما ورکڑو منگا دی یحیی تا الحکما پویا دا دین الحکما فام دا تورات الحکما الفقہ فی الدین مدارک وی سبیہ پو ورک والی کی چی دے ورکیو وحنانا اتو تا پاتینا بنخا واتینا الحکما پو حکما نتف واتینا الحکما واتینا حنانا امنگا ورکڑو دیدا ترس کول پا خلق باندی وحنانا امنگ ورکڑو دیلا ترس کول پا خلق باندی مل دنیا دخبل طرفنا و زکات او پاکوالی یا و زکاتن اے تزکیتن چرا تزکیہ وا تیشوا و زکاتن تزکیہ و زکاتن چرا اصلاح دا عمل و کان تقیہ و دے پرزگارا و برن بی والدی اور احسان کن کے دے مور پلار سرا و لم یکن جبار نسیہ انو دے متکبرا او نافرمان دا اللہ و سلام علیہ او سلامتی آدھ پا دے باندی پاگر سے دے پیدا کرشیو و یوم یموتو کلچ بدے مری و یوم یو باسو آیا او کل بچ پاس پورتا کولشی جوندے معلوم شو انبیاء بان دغ دری دور دی یوم ولدہ دنیا و یوم یموتو چی بیا مرشی و یوم یو باسو آیا مرن پس بیا جوندے آدھ قیامت دے دے مقصہ مقصد اجز دا مریمی عجز دا مریمی او ورسرا عبدیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد کا پا حوالی دا کتاب فی الکتاب پا کتاب کی یعنی پا حوالی دا کتاب مریم قصہ دا مریم اذن تبدت من آلہا کلچ دا ارخ تشوا کلچ زان لشوا دا خپل آلنا مکان شرقیہ یو مکان تا چغپ طرف دا نرخاتو شرقیان مشرقی طرف تا نہ دا کور نہ مشرقی طرف تھا چکم شار ہوا نہ دے آخوا لاڑ دا آخوا لاڑا فتح خدت مندونی میں جابا بیائی انی اولا دے ابائی مندونی لری دا قومنا حجابن پردا فرسلنا الیہا روحنا پس راو لے گا منگ دیتا جبریل اخبر روحنا روح میں راو لے گا یعنی جبریل فتمثل لہا جوڑ کا دی جبریل اغیتا شکل اخپل بشرن سویہ د بنی آدم برابر یا سر فتمثل لہا جوڑ کا دی فرشتی اغی مریمتا فتمثل جوڑ کا صورت اخپل شکل اخپل لہا مریمتا بشرن سویہ پر شکل د بنی آدم برابر سم سادہ سڑے ورطو درے دا نوچاری اکتا نو قالت اوی بے شکا پنانیوں پر احمان سرا من کدتانا ان کنت تقیہ کیے تا یری دن کے دا لانا دا اصل کے دا ان کنت تقیہ شرطے او جزائے رس پٹا پرتا لکھا مانے دانا زپنانیوں پر احمان دتانا بس پنانیوں دا رحمان پر احمان سرا دتانا خدای دی پارا لرشد مخی زپانا بیائے ورتے ان کنتا تقیا فترکنی، ان کنتا تقیا لا تؤذینی، ان جان شخا ان کنتا تقیا فترکنی، ان کنتا تقیا لا تؤذینی، کہ تا اللہ نے یریدن کے لرشدن تنا تیشوا. او تفسیر سمرقندی سے لکھی خلق پدری قسمی، یو آغا چ اللہ نے یریدن کے لکا تقی، یو آگئی چ بادشاہ نے یریگی لکا سوک لکا فاسق، یو آگوی چاد خلق نے یریگی لکا منافق، خلق نے یریدن کے منافق، بادشاہ نے یریدن کے فاسق، اللہ نے یریدن کے تقی. این کنتا تقیا کی تو اللہ نے یریدن کے. وقال دی فرشتی ہوئی انما انا رسول ربک، بشک از رسول ما آستاز ام در ربستا، لی آبل کی غلام زکیہ، چوبا خم تالرا علک پاکیزا، زکیان پاکیزا علک. اس دی آبل کی نسبت تا ہی بھی جبریل زان تا کرے دے، او دا نسبت مجازی دے، ٹھیک شو کنا. او دی تو نسبت تا فیل من قبیل نسبت الفیل رس سبب، نسبت سببی خواہ زکر چی دا حضرت عیسیٰ پیدائش شو نغپ نفخ دا چاو دا جبریل امینو، لی آہا بالا کی نسبت مجازی نے، را نسبت الفیل الی سبب دا قبیلی نہ دے. یا لی آہا باللہ لکی غلامن زکیہ. قالت بڑی ابی، قالت مریمی وی دا خوشکا نا وی مخی وفاظ شکی، مخی وفاظ شکی رس وفاظ شا، خو دعا خو پورا شوا. حضرت زکریہ علیہ السلام پا خپل جن پا خپل زیو لیزا دا لکا نا دعا خوشو کنا نور خمارک ارچا دی پا رہے خجی. قالا کذالک، قالت مریمی وی انا یکون لی غلام، سرنگی بی زما اولاد، ولم یمسسنی بشر، او ما تلاس ندلکو لیو بین آدم، ولم اکو بغیہ، او نہ زیم بدکار. بغیہ مانس بدکار نیما. قال اللہ فرمائل چی کذالک دقا صدا، قال ربو کی ویز ربستا، والی حینن دا پما دی آسان، ان طالب چی ورکول بغید اسباب عادیونا آسان دی، والی نجالہو ماتفلے مقدر دے، اغسری والی حینن والی نجالہ دل پارا چوگر دم داستا بچے، آیت للناس عبرت لپا دخل کو، ورحمت منا اور رحمت زمن طرفنا، وکان امر مقضیا، اے مریم دا خبرہ فیصلہ کرے شویدا، اس دی کی چون چرا مکوا بس فہملت ہو. قرآن گھٹی گھٹی خبر ذکر کی خا عام خبریں، دعا مریم لبشارت راغی، او بس رس سورت انبیاء کی بیا راضی، حضرت جبریل راگے فنفخنا فیہ من روحنا، فیہ من روحنا وید واسطی دا جبریل روح دا مریم، روح دا عیسیٰ علیہ السلام مریم تواتر حوالہ کرش، فعملت ہو نواغست دی دا عیسیٰ دا بچی پخیٹ اخبل کی، فعملت ہو وائغست پخیٹ دا بچی، حمل دا گئی طریقہ نا، وائغست پخیٹ دا بچی، فن تبدت بھی پس لرشوا پس سبب دے حمل، مکان قصیہ یو زیتا قصیہ چی لر دخل قنو دیر لر لارا، حتی کہ علماء لکی چی بیت اللہم تلا، اور اگر بیت اللہم چیو تقریبا دا بیت المقدس نا آٹھ میل لر دے، فاجا المازو نمجبور اکردا درد پیدائش، فاجا آہا راوست دا المحاضو درد زی مجبور کردا درد پیداش، علاج زی نخلتی فطرف دا دال دا کجوری، دال دا کجورا، قالت دیوی ہائی افسوس دی میتو قبل آزا چی زمرا وی دینا مخ کی، وکنت ویز نسیان ایرا منسیا تیرا، ایرا تیرا نسیان ایرا منسیا اترادن دے، نسیم منسیا ایرا تیرا، ایرا تیرا نسیان داس ایرا لم یذکر چیز ما چانم ناغستے منسیا متروکن یا نسیان منسیا اے لا یورف ولا یذکر نسیا چی نچا پی جندلے اور منسیا ذکر میں چرت نہ کہہ دے اور دیدے کہ دا مسئلہ دا حضرت مریم صدیقی موت وقت چی آلیتنی مت قبل حاضا کاش زمڑوے دینا مخ کی دینا مخ کی زمڑا شوے میں خبر نو موت وقت الخو جائز ندی مریم اب موت والی وقت علماء دیگی جواب کی موتی دی وجنا وقت چی دیل دا خطر لائق شوا کہ زما پا دا سی حالت کی بچے اوش دا با زما دی دین دے دین دا بدنامے سبب بجوشی دے دین دا بدنامے سبب بجوشی تشوا نو دا دینی بدنامے بچکول دینی بدنامے نا زان بچکول دی پارکی اسر موت غواری دا گناہ ندے یو دیم قول علماء لکی دے دا طلب دا موت زکا ہوکا چی دیتا دا خوف راغے چی آیا دا سی حالاتو کی بغیر دا اسبابونا کہ زما ولد اوش زما پاک خاندان با بدنام شی او دے پاک خاندان دا بدنامولو دا بدنامین بچکولو دے پارا دا موت وقت المنع ندی نپا دی نسبت سرابے موت وقت ہے فنا دا من تحتیہا آوازو شی دیتا نزدی دی دینا تحتیہا تو مانا دا لان دینا دیکھا نزدی دی دینا اللہ تزنی بغم جنکی گا فجعل ربك تحسر آگر زول دی ربستا تحت کی اے قرب کی تحت کی تحت نزدی سریا اوبو ولد اوبو ووزی لے کی راو خزوزان تا بزیز نخلتی دالد کجوری تو ساکتا لے کی رتبن جنیا راو بغرزی پتابانی تازہ انو لشوی کجوری رتب تازہ جنیا انو لشوی فکولی خورا وشربی اس کا وقر یعنا او دو بچی پا دیدار سترگی سراوا او دیده که سوال نیم او گورا مخ کی وی قد جعال ربو کی تحت کی سریا او بو ذکر مخ کی را گئے خوزیل ہے که بجز نخلا کجوری ذکر بعد میں را گئے ٹھیک شوا فاکولی وشربی پی آپ اکل کے کجورا مخ کی دا اور او برستو دی علماء کرام فرمائی چھ دا انسان دی جن دی پارا دا عقل نا او بس زیادی ضروری دی لیکن تر وجہ چھ ماتے کنم آخام نو اول تا او براوڑی زان سر کی دی دو خیال سے دا کاری اول زان سر دی او بو گلاس کی دی نو بیاوی سر دوڑے بندو بس کئے او بو ضرورت دا دوڑے نا سوا دی دی دا دوڑے سر جن تیرو لشی او دا بو نا بغیر جن نشی تیرے دی نصری یا اوبئی مخ کی ذکر کرے ضرورت اہم دے اس پکلی وشربی عقل مخ کے پشرو باندھے زکچ عادتن عقل مخ کے دے پشرو باندھے تو جو روڑے اخری نے پیار اس کو بس کے اور کجوری کی فیدی ڈیل دی علماء لکھی اور دی تفسیر ہم لکھ دی چکجورا ڈیرا مفید ادا خصوصاً زنانو دے پارا پدی حالت بیمارے کے ڈیر زیادہ مفید ادا اور پھر آیت اصل لما یقول الاطباء ان الرطب ينفع النساء رطب مفید دا نساء دے ولی پا دی وقت کی اطباء دا علاج مطابق دا گرم سی ضرورت دی کجوری کی گرمائش دے قوی گرمائش دا اور پا درد دا ولادت کی نہایت مفید دا اجبیا اور سے دوٹی کی نور ہوئے انبیا نور مفید دا فکلی وشربی وقری اینا فاما ترینا پس کے چر الی دتا من البشر احدن دبن آدمان میں یو کس فقولی نشارہ ورتو کا انی نظر تل رحمان سوما چما نظر منل دے لپاک رحمان درو جی اور خبر نہ کمن رز انسیا حس انسان سرا نظر تل رحمان ماں نظر منل دے دے رحمان دے پارا سومن د چپ سومن مانا چپ خبر نہ کم اچا سرا دے سا مطلب سر اللہ وی کہ تاسو کلی دا ورتو ویا چھ ما نظر من لے لے چھپ خبری نکو ما نو دا خبری ہو شو گیا تاکہ اس رہے گئے زتا سر خبری نکو مخا ما سر خبری مکو خا زتا سر زتا خبری نکو خبری خود اکلی گیا اینی نظر تو لرحمن سوما فلنو کلم اليوم نو فقولی ومانا دا قول لسانی نا دخا فقولی اشارہ ورتو کا اپائی زمانہ کی سومی سوم سومی سنت روجہ دا چپ مشہور معروف سگراشی داس تیسرا اری ذات پار میں روجہ سانتا لے فاتت بھی قوما رات کو دے پکپل بچی بانے قوم مخبل کا تاملو چکے کراو چت کرو قالو دیوی یا مریم لقد جیتے شیان فریا اے مریمی تا قرآن تلکل پیو ناشنا سیزا اوف داو گور دا سنی یا اخت حارون اے دا حارون پشانتا اے دا حارون پشانت جنائیں لکا اخت مانا دا مشابه سردے تیشوا لکا سورت زحرف 48 نمبر راوارا وما نری من آیتن الا یا اکبر من اختها نخیو منگزی تس نخا مگر اگر لوی دا اخپل مثلنا نو اخت بمانا دا مثل سر دے نو یا اخت حارون اے پشانت دا حارون اے پشانت دا حارون او دا حارون پاک دامنی چوا آخو مشہور وا نو دیور تایی چی تا خدا سی پاک لکا حارون سے او دا سوچ رہا لکا تو اے فرشتے دا دی سوچ رہا یا دا ہارون ذکر ذکر کرے دے چہ دا ہارون علیہ السلام دا نسل نہ یا اخت ہارون ما کان ابو کم راسو نو پلار ساسو نا کارا وما کان امو کی بغیا انو امو ثابت کردارا خاندان خوستا دیر اعلی خاندانو اینچی شوا دا فا شارتی لے لاغی وقت شارہ اکڑا رجو کوئی ساتھ لے وا نشارہ اکڑا مانس دین تپوسو کا دین تپوسو کا نو قالو دی خلقوی کیفا نو کلمو سنگا خبری اکو منگا من آغا چا سرا کانا فی المادی سبیا چھدے پا جولے کی ماسوم بازی نا پویا خلقوی چھ دا کانا ننے دا خو انقطاع دی پار رازی نو کانا فی المادی مانا کی وہ پا جولے کی ماسوم عیسیٰ علیہ السلام چکل خبری کروی نو دے آگی وقت بیا لوی تکڑو لگا چھ کان لپا دی انقطاع دی ورتو کان لپاز انقطاع نہ دے تا صورت بن اسرائیل کے پرن ویلو کنا آیت نمبر 32 کے ولا تقرب الزنا انه کان فاحشا زمانہ زنا تم نے دیکھے گئے تو خواب زمانہ کے بدو او اس خیر دے کان انقطاع پار منا ضرورا نو کان فاحشا زنا اسم بد کار فاحشہ دو مخم فاحشہ کان فلم آدی دپ جو لے کے سبھی یا معشوم وہ کال آتی ہوئی انی عبداللہ تو کی خبر نہ کہ زدہ سب کو مکھنا زیم عبداللہ زدہ اللہ بند ما آتانی الکتاب اللہ را کرے دے مال کتاب و جالنی نبیا اور زی گرد پیغمبر دی وقت کو کتاب اور سکھنو الا دمور کو جو لے کے کتاب چتن آ رہے علماء لکی آتانی الکتاب اے حکم علی بی ایتا الکتاب حکم کردے ما دے پارا پر آقول دا کتاب پا ازل کے تیشوا حکم کردے ما تا ما دے پارا در آقول دا کتاب پا ازل کے حکم علی بی ایتا الکتاب او یادا آتانی پا ماند مزاری کا آتانی الکتاب راکی با مال کتاب وجالنی نبیہ افزے گر ظلم پیغمبر یعنی ما بکر زی پیغمبر وجالنی مبارکہ افزے گر ظلم برکتی مبارک خیر را کیا چول شوی دے چرتا چیمز او ما تامر شوی دے پمانز او دا زکاة ما دم تو حیاء سو پر چیمز جن دے دیتوئی موجزہ آکے با مرغو آواد ماہی دہد بندگانا دون تو شاہی دہد بے پیدر فرزند پیدا او کند طفل را در مہد گویا او کوند منگ چکل درس لطلو پینڈے تھا حضرت تا چاچت راو لے گا او گئی چی گورا اوسانی بسلاتی و زکاتی مادم تو حیا ویزت مز بکم زکات برکم سوچ دے جو اندے ہیں ماں ایسال اسلام زکات چالے ورکے او قلب جو اندے دے پس مانونو کے دے زکات چالے ورکے حضرت ورطا جواب کیوی چی مز علم پٹیم کی کنا بیٹے مکے مجھ پٹیم کی کہ بیٹے مکے پٹیم کی اوسانی بسلات چوقت مز راشی نمز بکم وزکات چوقت زکات راشی فرضیت زکات راشی نزکات بورکو دیکھو سو جواب اشرف برخ فرضیت زکات پی نشت دے زکات نبل چٹ را گئے بچی سارے سام پسمانوں کی جو اندے رے اناغا خریس کی سر او بول برا چر تکے واڑ بول کنا چھ برا دن مچا بھی چر تکے جو چٹ راگ نو حضرت استاپ سر کے ہم جد باتی سے رہے استاپ سر کے جواب سے کنا استاپ سر کے آلے کا دانوری فرشتے سکے گی کوئی استاپ فرشتوں لباس کی عادات و طبیعت کے دو فرشتوں گردولے شیرے وبرم بوالدتی اور ماں تو حکم کر دے کہ احسان بکم اقبل ابا سرا مور سرا والدتی ہوئی لکہ چھو والد خونا یو ابا مور ما بلم یجالنی جبار شقیا اور نیم گردولی سے جبار شقیا شقی جبار سے تو ہوئی زیادتے کہ ان کے نیم گردولی سے جبار زیادتے کہ ان کے پخلقو شقیا بدبخت نامرادا نامراد نیم دیو مانت تفسیر ماوردی کی ورم یجالنی جبارن الجاہل بی احکامی نیم اگر ذولی اللہ ز نا پویا دخپل حکمنونا شقیہ متکبر دخپل عبادتنا زد اللہ عبادت کے ان کے ماں جبار الجاہل بی احکامی شقیہ المتکبر عن عبادتی والسلام علیہ اور سلام دی پر ماں باندی کلا چی پیدا کرشو مز او کلا چی بمرما او کلا باج پورتا کولشم جون دی آلتا ویسے سلامن او دلتا والسلام آلتا سلام نکی روا دلتا والسلام مارک فر آورلا بلی دید پارا عیسیٰ علیہ السلام وی آقا سلام چکم دی اللہ ترن پی یحیاو اگا دی پر ماں ہوں گی والسلام اگا سلام دی اللہ چی پی یحیاو آر رحمتون و سلامتیا اللہ و دائی صاحب نے مریم دے قول الحق دو ترجمی دی دا قول منصوب بنا بر مدح دے امانا اقولو قول الحق اللہ زوی مبینا بر حق اللذی فیم ترون چکم کی دوی شک کی یا قول الحق ماندا دا قول پر ماندا کلیمی سر دے او حق دا خود صفت دے نو قول الحق ایسا کلمہ دا اللہ دا کلمت او پشان شو ما کان اللہ لائق ندی اللہ لرا چونی وزان لنائبان پاک دی اللہ دنائبنا کلچ اللہ انادہ کدی اوکار نغیت وی کن فیکونن بیاوی ضرورت نشدے او بشک اللہ چھ دے رب زمان عیسیٰ سلام تقریر اللہ رب زمان دی رب ستاس دے خاص دی عبادتو کئے او دق صراط مستقیم دے حق الارد اللہ ترسیدن کی دا فاختلف الاحزاب جواب دو سوال مقدر اس سوال دا دے ہر کلا چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا توحید بیان کرے دے این شرک و اختلاف از کجا مدبود شرک دا چرتن راگے اختلاف دا چرتن راگے اخلق عیسیٰ ابن اللہ سنگ ہوئے ممانا فاختلف الاحزاب من بینہم اختلاف کو دے ڈلو پس تا عیسیٰ علیہ السلام نا پخبل منز کی عیسیٰ چی رف اسمانی اوشوا نو خلق و اختلاف شروع کا فویل الذین کفروا فسلاکت تیل پاد کافرانو من مشہد یوم عظیم دا حاضر دلوی رزنا حاضر دلوی رزنا چی قیامت تے اسمی بیم زجر خب اوری دا خلق وابصر خب گوری خب اوری او خب گوری لگا سورت قاف کے بتات راش انشاءاللہ فکشفنا عنکا غطاءکا فبصرک اليوم حدید یوم یاتوننا کرچ راشم سخا لیکن ظالمان الیوم نن پو دنیا کے فی ضلال مبین پو گمراہ اخکار کی دی اگر گمراہی صدا تفسیر مدارک لکی اگر ظلالت دا دی چی عیسیٰ علیہ السلام تا الہوئی عیسیٰ علیہ السلام تا حاجت رواوئی اور چسوک عیسیٰ تا الہوئی اگر ظلال مبین دے گمراہ دے تفسیر مدارک وانذر کی تخویف دے وانذرون کو یرو داخل یوم الحسرت رضی دا افسوسنا قیامت پا نمونو کی یوم الحسرت تے جکا خلق با پرد دا قیامت افسوس کی اور تا پا صورت حجر کیویلو ربما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمین تشوا یوم یازو الظالمو علا یدیه قل یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا چک با لگی گتے دا چکو لگا خوب بدن تختی وانزرم یوم الحسن از خوزی الامرو کل چی فارغ شی دا حسابنا خوزی الامرو اے فرغ من الحساب کل چی دا حسابنا فراغتو شی ہم فی غفلتینا تا تا سویلم ذکر نشما دم رتیم ندی ما اندازو لگو شپک گنٹی درس نکی شپک گنٹی چی سرے نشی کنا تی قرآن دن دیو سکی یا منگ یار لس گھنٹے ناچتی ہوں دو لس گھنٹے ناچتی ہوں تلس گھنٹے ناچتی ہوں رضی برات قرآن بھی مناظر چلو نہ خود داسی بوائے اور داسی بکوائے اور داسی بوائے اور داسی بکوائے اچھا استاد بلاڑ منگ طالبان خبر میں اس کے مناظرہ کھولا ہاں اس طالبان سے حیران ہے خوب بو رہے دنوں گورے خوب بو رہے یقینی حیرانی کی سڑے گا ما تو یو سریوی چی شاعت علماء وی کرامت نمانی ما چپ سے خطے بچی اول نمانی کرامت منی ما استاد صاحب کرامت وی آغا سنگا ما وی دولس گھنٹی درس کرو شلقان دے پنپیر اتلس گھنٹی درس کرو ما دولس و اتلس گھنٹی چی بندہ درس کی داد اگی تما تو خواہی و سرے دولس گھنٹی لگا تار دے خبری شکو کی ما کرامت خیر کی عادت تو ما زمان شیو ترس اصحاب کرامت پہنے سے مرے خرا ہوا غصہ ہوا کنا آئے بچے ڈیس کر نمز اول کار چمگا لاڑو ندا چین کے بخل کو لے گر ڈیر شیب ہو آدھے مشکل ہے ہنما ڈیر طالبان سے کرال سے داس رے کو ڈیر چین کی ڈے پر جیم خوری رکا چیزیں دیکھی یو خبر رکھے نو گٹ گئی اچھے روزہ راشی ڈے بسم رچے سے بیاہ میں بھی اردس سے قرآن ضرور دے سکا بر سر کو کھولے نہیں درس اور روزے دے بولے میں ایسے کہ ساتھی تعویلات کھول اول روزہ شو امن گور جو چینک بچا تن راضی نشتے درے مرا شو ماسپخین تیم جن استو گنی اخ کرتا اشتا وی اے اللہ کہ دا روزہ طول عمر وین سخ بوا ویزا سی خبری نشم کولے بغیر دے چی گوٹنا اوس گورا اللہ پاکا سنگل تازما مرے کلاو کردا ارمان چی دا روزہ طول عمر وین زیم چی ارمان دا چی دا طول عمر دار سو امن بیش پید رضی کولے دین لو خبر سنگ یار ایز قضیہ الامرو کلا چفا ایز قضیہ اے فرغا من الحساب کلا چ فراغت تو کرش دے حساب نہ وان فی غفلت ہم لا یمنون ابھی دی پر غفلت کے قیامت اور ایمان نہ راڑی پر قیامت انا نحن بے شک منگا نرسل ارضا آخری مالکان یذ دی زمکے نرسو مان آخری مالک یعنی پات کی عبرات زمکا ومن علیہا وراغ سوچ دی پہ دیز مکا ویلینا یرجعون او ذات المخلوق پہ منگتا واپس کرشی وذکر فی الکتاب ابراہیم بلا قصہ اے درما قصہ اور پہ دی کی عجز دہات ابراہیم اور دعوت تا توحید دے ابراہیم اخپل پلارتا قصی آسان دی یاد کا پہ حوالی دے کتاب ابراہیم علیہ السلام دا فی الکتاب ابراہیم ہوئی مکی وذکر فی الکتاب ابراہیم دے دلتم فی الکتاب ابراہیم دے داولے علماء لکی چہ یہودیانو مریم ابے بدنامہ کرے وا وبقول مکفر ملا مریم بہتان عظیما دی مشرکینو ابراہیم بدنام کرو چاہے یہودی دے چاہے نصرانی دے نو اللہ وی ذکر کا کہ صدا مریم پہ کتاب حوالے سرا چ اللہ کو کتاب کے لیے سم مقام دے اس ذکر کا ابراہیم حوالی دا کتاب سرا چھتا خدای پا کتاب کے دا ابراہیم سمر لوی سمقام دے آئی یہودیان چھ سوی داسی دے او کنس بل شان لدے اس بتاتا پتو لگی یہودیان قول غلط دے قول دا باری تعالی برحق دے یاد کا پا حوالی دا کتاب ذکر کا دی خلق تا قصد ابراہیم پا حوالی دا کتاب سرا انو کانا صدیقا نبیا بے شکو دا پیغمبر صدیقا رشتنے نبی یا رسول کے دا پیغام اللہ رسول کے پیغام دا اللہ مخلوق تھا مخلوق دا اللہ تھا صدیقا رشتنے پیغمبر دا صدیقا نبی یا دا صدیق نرے دا وصف مادحہ دکھا لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لکا تاویل ہوئے آغا سورت مائدہ کے یا دی یحکم بہن نبیون اللذین اسلمو النبیون اللذین اسلمو نغا صفت مادحا صدیق صفت دیم خبرہ زیمت دی کی عجیبہ اشارہ دا کہ ابراہیم صدیق دے نغا دریک لم یکذب ابراہیم اللہ صلاح دا کذبات نغا کذب نو اغا تو دوری یوا زکر چا اللہ صدیق دے صدیق و دروغو نوے یا کانا صدیقا قبل الوحی کانا صدیقا قبل الوحی نبی انبادہ آج کتاب التفسیر دے او صدیق مکی دوحینا او نبی او پیغمبرو پس دا وحینا کلچی ویلو دی اقبل پلارتا اے بابا زما ولی بازد کے دارا چاچنا اوری او نشنی شکت حالستا او نشنی لکولتان مصیبستا الاخو آگا چاہتا ہوئی چاہتا عابد عابد حال بانی پوئی گی عابد خبر آوری او اخپل عابد نا مصیبت لرکو لشی ستاپ معبودانو کی خدا دری وارا نشتے ولی بابا عبادت کہے اے بابا انی قد جانی من العلم بشکار آگل جماعت دا علمنا العلم دخا من علم ندی ال الافلام آدی دے معود پا دے سر علم دا وحی دے ما تر آغل دے علم دا وحی آغ علم لم یاتکا چتا سق نشتے فتا بینی زماتا بیداریو کا چروان دے کما پسا ملاری باندے آدی کا وخیمتا تسراتن لارا سویا برابرا برابر لار دا تخیم رازا رو رو یا بتی بابا عباد مکو دا شیطان شیطان دا رحمان نا فرمان دے اے بابا زیریگم پتا باندی دینا انی اقاب زیریگم ایم سکا عذاب چوبر ستات عذاب لطرف دا رحمان فتکونا لشیطانی ولیا شیبت دا شیطان دوس زگا شرک دا شیطان شیدے اور شیطان جاننمی دے اور چی سوک شرکی نو جاننم تبزی دا شیطان مرگرے بشی نو پا دی خبر چی آزر تا قار راغے بی آراغی بن انتان آلیاتی خواہ اے مخ ارے تزما دالی ہونا اے ابراہیما عقیدہ دی بدل شوا تا خسنوری خبری کئے اے بابا دا حکم دا خدای دینو لائل لم تنتہی نو پلار ورطوی لائل لم تنتہی او کی چلتا من نشوید سنا انواز التوحیدی لائل لم تنتہی انواز التوحیدی کتاب میں نے نشوی بیان دا توحید نہ ماتا لار کے من نہ کہا بگٹ بدی علماء سنسار بدی کم واجرنی ملیا دا دیر اگران مسئلہ دا دا پلار دا زی اختلاف پکی رازی گورا پلار ہوئی کہ زمان دا عقیدی خلاف خبر رکے کور نہ بدی شڑا امر بدی کم لار جو من نہ کہا تا با سنسار کما واجرنی ملیا دو ترجمین واجرنی لرشد مانا ملیا دیر زمانہ ملیا اے دہرن طویلن دیر زمانہ درش زما پہ مخونا لگی لگا پختانے چی ہوئی دیو مانر علمانی کی ملیا سالم الارز درش زما دا مخینا بچ بچ سالم الارز بچ بچ آو کنین وہم دی گرے لکی زما دا مخینا کن رازم در پسی لگا پختانے سالم الارز بچ بچ ران لاشا کنینو خیر دی نشتے دے سلام علیکا بابا سلام دی پتا بایا دا کم سلام دی اتارا کا زمہ جینو زمہ بس لارا خبیاوی بابا خمی پلار ساستغفر لکر ربی بخنا بخوایم تالی پادر بخپلنا انو کان بی حفیا اللہ دے پا مامی ربان وات ازلکم او ڈڑکم دا تاسنا او دیاغا چانا چی تاسو بلے اللہ نا بغیر وادو ربی ازب بیا بیا یو اللہ بلما فیل دیکھا تاسو نا استاسو معبودان نا ڈڑکم وادو ربی ازب بلما پا حاجتنو کی رب بیا بیا بیا بیا اسا امید دی چنب شمزا بی دعای ربی شقیا بلنی درب اقبل نامراد تفسیر لکی قاسمی دا تفسیر قاسمی فدی دی جملہ کی دو خبر تشارہ دا یو دا چی شقی آئے وی پدی کی تاریز دے پا شقاوت دا دی قوم او دا پلا چنب شمز پا دعا درب شقی آ بدبخت نامراد نو تاسو دا غیر اللہ پا عبادت بدبخت شوی ہے فی تاریزن علا شقاوتی ہم بدعائی آلہتی ہم اور دیما توازو دا اللہ پا دربار کی پا کلمی دا اصا سرا احسا امید لرما توازو شوا پا دربار دا اللہ کی پا کلمی دا اصا سرا اور شقیہ پا دیکھ تاریز دے قوم تا پا گمراہے اور دا بدبختے اللہ وی فلم مات دلهم اعلانون انعامات گرا ہر کلاچ دے ڈڑا کرد قومنا وما یعبدون من دون اللہ او دیارا چانچ دی باز کلان بغیر انعام نمبر ایک وابنالو ساقا منگول بخشش کور کے ساق اور یعقوب دیم نعمت اور داٹو الماو گرد الپیغمبران دیم وابنالو من رحمتنا او می بخورتا دخبل طرفنا سیشے وابنالهم اما بخشش کے ورک دویتا ام بخل دویتا میر رحمتنا دخبر رحمتنا رحمت وما بغی رحمتنا ہو لے گر سلرم نعمت وجالنا علم لسان صدق علیا اما اگردو لپار دو دی لسان صدق علیا لسان بمانا ذکر دیکھا ذکر صدق نیک علیا اچت میں ورمک دویلا ذکر نیک اچت یاد کا کتاب کی پوالد کتاب قصد موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصاً دیو مخلص وکان رسول النبی مخلصاً ابن کثیر لکھی مخلصاً ابن عباس سے ترجمہ دا معصوماً من الکفر والشرک والفواحش ودا عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام مخلصاً معصوم دا کفرنا دا شرکنا او دا ہر قسم گنانا وکان رسولاً او دے رسول رسول رسول من اللہ نبی او نبی ہم رسول ہم نبی تاسو کتاب کے وہ رسول چرا میں گوید و انسان باس اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام ماو کتاب متجدد او نبی ماو کتاب سے املا عدل تک دوار صفت نبی رسولن نبی ہم رسول ہم نبی علماء لکھی کتاب التفسیر لکھی تمہید عبد الشکور سالمی لکھی ہر پیغمبر قبل البعثت نبی وی بعد البعثت رسول وی چے تبلیغ پہ فرض شی نو رسول شی اور چے تبلیغ پہ فرض نہیں نو نبی وی خلاص شاہ یاد رسول او دے نبی پہ مینس کے فرق کے نسبتی دے کانا رسولن اے من اللہ نبیین الالخلق وہ دے رسول کے دا پیغام دا اللہ نا نبی سمانا خبر ان کے وہ خلق لرا پا حکم نو درب سرا فرق کی نسبتی رسولا من اللہ نبیا الالخلق وہ رسول دا اللہ اور رسول کے وہ پیغام دا اللہ چاہتا مخلوق دا اللہ آواز کرو مگ دیتا لا طرف دا تورنا اتور الایمن تور ایمن نا یو مانا خو ایمن کے دا یمین نشی نمانا آواز میں کرم دیتا دا تورنا دا سے تور الایمنی چی خی طرف تا دا موسانا ہو دا مانا بیاد رکی زکا چلا یمینا لتوری الایمن